Зямля дыхала гарачынёй. Чэрвеньскі поўдзень, нібы настояны на водары скошанай травы, туманіў галаву. Прадыслава нарэшце прысела на прывялую ад сонца густую траву, што расла пры дарозе. Вакол была цішыня. Ледзь чутна звінелі пчолы, ды шапацелі яшчэ неналітыя каласы жытняга поля. Але дзяўчына нічога не чула, шырока раскрытымі вачыма углядалася ў далячынь. Справа на ўзвышшы ляжаў Полацк. Блішчаў на сонцы купал Святой Сафіі, сцяна вакол дзядзінца ўгадвалася па высокіх вежах, а ў прадмесці, бліжэй да вежы, курэў пыл. Нехта, відаць, ехаў на кані. На вуліцах знешняга горада соцкія не надта стараліся глядзець за парадкам. Там не былі забрукаваны многія вуліцы, і ранняй вясной альбо ўвосень коні аж па калені ўгразалі ў чорнае тлустае месіва, а летам шэры пыл асядаў на дрэвах так густа, што нельга было нават пазнаць колеру лісцю. Але ўсё роўна князь Георгі, бацька Прадыславы, перабраўся з дзядзінца, дзе жылі княжацкія сем'і, амаль на самы канец Полацка, на вадзяную вуліцу, што вяла да Дзвіны. Ён пасварыўся з братам, вялікім князем Барысам, і на зло яму зрабіў багатыя харомы пад самым земляным валам, які аперазаў прадмесце. Тут жыла гарадская беднатара, рамеснікі, і сярод шэрых сляпых хацін нечаканым быў вялізны княжацкі дом, новы, з жоўтымі смалістымі сценамі, з разьбянымі церамамі у версе і празрыстымі з заморскай слюды вокнамі. Але Прадыслава была рада іхняму перасяленню. Яна магла цяпер часцей выходзіць за горад, у адзіноце думаць пра тое, што хвалявала яе душу. Філасофскія развагі Платона і Арыстоцеля, свае ўласныя ўяўленні аб жыцці і смерці, аб сэнсе быцця. Вось і сёння яна пайшла на сваё звыклае месца да каржакаватай старой бярозы, што адзінока стаяла на ўскраі жытняга поля. Дарога адсюль збягала ўніз, і вакол да самага небасхілу была, відаць, раўніна з яе разнакаляровымі лапікамі сенажацяў, хмызнякоў і агародаў. Дзе-нідзе былі, відаць, маленькія постаці, гэта працавалі людзі. Такімі ж маленькімі, дробнымі здаваліся ёй іхнія клопаты. Паесці, адпачыць. Вось і ўсё, аб чым маглі думаць гэтыя гарапашнікі ў карэлым адзенні з вечным страхам у галодных вачах. Такімі яны прыходзілі на шырокі, утаптаны тысячамі ног двор яе бацькі. Прыходзілі, азіраючыся, нібы загнаная жывёла, і доўга чакалі, пакуль вынесуць драўлянае высокае крэсла з разьбяной спінкай, на якім любіў сядзець князь, разбіраючы іх скаргі. Яна ніколі не слухала іх, нават калі сядзела тут жа на двары. У такія хвіліны яна звычайна глядзела на бацьку, як грозна хмурыліся ягоныя бровы, а на жорсткім маршчыністым твары вспыхвалі і светлелі халодныя зеленаватыя вочы. Тады ціха рабілася на двары, баязліва выглядалі з-за дзвярэй сёстры, таропка хрысцілася маці. Адна Прадыслава ніколі не баялася бацькі, і ёй хацелася толькі абняць і супакоіць яго. Сонца сляпіла ёй вочы. Яна трохі адсунулася ў цень, бліжэй да бярозы, і адразу нешта ўкалола яе ў руку, асот. Яна з намаганнем зламала сцяблінку і грэбліва адкінула яе. А потым зноў заплюшчыла вочы. І нібы ўбачыла тое, што было для яе самае дарагое. Кнігі. вялізныя, цяжкія, некаторыя нават падняць адной немагчыма. Яе рана навучылі чытаць і пісаць, але і дасюль помніцца, якімі мяккімі і трапяткімі рабіліся жоўтыя рукі Агнесы, калі яна гартала тоўстыя пергаментныя старонкі з дзіўнымі значкамі, літарамі. А потым гэтыя значкі перасталі быць для яе незразумелымі, ды ўсё роўна захавалася ў душы таямнічасць, з якой яна сама ўпершыню дакранулася да кнігі. Вось і зараз у яе святліцы ляжыць актоіг, дзе ёсць вершы Григорія Нізіанзіна і Іоанна Дамаскіна. Гучныя радкі іх, нібы на крыллях, нясуць у незвычайны свет. Забыўшыся пра ўсё, яна не пачула крокаў. Здрыганулася ад нечага голасу, расплюшчыла вочы і борзда схапілася з травы. Высокі хлопец у расхрыстанай палатнянай кашулі стаяў перад ёю. Яна імгненна ўгледзела яго русыя з залацістым адлівам валасы, шырокія плечы, босыя ногі, якія патаналі ў густым цёплым пыле, сустрэла яго позірк і сумелася. Вылецелі з галавы ўсе ганарлівыя словы, якія хацела сказаць смерду княжацкая дачка. Столькі юначай шчырасці і захаплення было ў яго твары, мужным, але яшчэ з дзіцячай прыпухласцю вуснаў і шчок. «Які незвычайны твар», — падумала яна. «Рэдкая гармонія і вытанчанасць рысаў, і чамусьці здаецца знаёмым. Але я упершыню бачу яго. Як азарэнню прыйшоў раптам успамін ніша Неамоні на Хіосе. Славутая мазаіка старажытных майстроў і апостол Іоанн з Преображэння. Толькі ён быў суровы, неўмольны, а гэты зусім хлапчук. Над вуснамі залаціцца пушок, а цела, як у мужчыны, моцнае і загарэлае. І ён не зводзіў з яе вачэй. Яна стаяла перад ім у доўгім палатняным адзенні, аздобленым на падоле бліскучымі каменьчыкамі. У сафьянавыя чырвоныя пантофлікі былі абуты маленькія ногі, на грудзях залатыя грыўні з лунніцай і медальёнамі нетутэйшай работы. Нетутэйшы быў і твар, смуглявы, з вялізнымі чорнымі вачыма і тонкім прамым носам. Толькі тоўстая каса была попельна-русая, як у тутэйшых дзяўчат, і залаты абруч на галаве. «Ты хто?» — нарэшце выдыхнуў ён і зрабіў крок наперад, працягнуўшы да яе рукі. Чырванню палыхнуў дзяўчынін твар, запознены сорам агарнуў яе, загледзелася на незнаёмага, ды яшчэ на каго, чорнага чалавека, але... Але... Чамусьці не ставала сіл павярнуцца і пайсці. Гарачая хваля падступіла да самага сэрца, яно затакала часта-часта. «Князёўна! Князёўна!» — пачуўся крык. Да іх бегла дзеўка з княжацкага двара, махала хусткай. «Вас, князь, кліча, сваты зноў прыехалі!» Яна аж захлыналася словамі. «Князёўна?» Прадыслава бачыла, як змяніўся твар у незнаёмага. Упалі, як крылы ў падстрэленай птушкі, ягоныя рукі, а ў вачах з'явілася такая туга, што Прадыслава не вытрымала. Крута павярнулася і амаль пабегла па пыльнай дарозе. Гарачы пот заліваў ёй вочы, а яна ўсё бегла і толькі адчувала саланаваты смак на вуснах. Хлопец памкнуўся за ёй, але перад ім пагрозліва ўстала прыслужніца, і тады, не памятаючы сябе, ён схапіў яе за плечы, ускрыкнуў: «Як і клічуць яе! Кажы, як!» І спалоханая яго страснасцю і неўтаймаванасцю ціха адказала тая: «Прадыслава, толькі нашто табе гэта, Раман?» Бацька не прыехаў яшчэ з палявання, і Прадыслава Адзінока сядзела ў сваёй прасторнай, па-візантыйску абстаўленай святліцы. Яна сама абставіла яе так. Усходнія мяккія пуфы ля светла-арэхавага з гнутымі ножкамі стала, на дубовых паліцах ля сцяны, зацягнутыя аксамітам, кнігі, у куце ложак, накрыты празрыстым полагам, які вялікімі складкамі ападаў на падлогу, ля акна пазлацаны іканастас, прывезены з Царграда. Бацька ні ў чым ёй не пярэчыў. Яму падавалася гэтая раскоша, тонкі густ дачкі, якую ён паважаў як раўню. Не здарма ідзе па Полацку слава аб ёй. Вялікім розумам і прыгажосцю надзяліў яе Бог. Не было ў яго і няма цяпер нікога больш блізкага, чым Прадыслава. Што будзе з малодшых, невядома. Сын Давыд, мякка чуллівы, увесь у маці. Градыслава больш пярсцёнкамі ды колтамі з вушніцамі цікавіцца. Зойдзе да маці і кратком у бронзавая люстэрка глядзіцца, глядзіцца. Розныя там заморскія арафамы пахкасці нюхае. Добра, што жонка не надта захапляецца вадой духмянай ды прыціраннямі, толькі тады, калі даводзіцца ісці да вялікага князя брата, паслоў іншаземных сустракаць. А вось тое, што зусім не цікавіцца ні румянкамі, ні каштоўнымі камянямі, ні сукнямі Прадыслава, тое не ўхваляе бацька. «Мужчынскі розум у цябе, дачка!» Бывала, скажа ён, ласкава пагладзіўшы яе па схіленай галаве. «Але Бог цябе нарадзіў жанчынай, значыць, мусіш быць замужам, падабацца мужу. А дзве малодшыя, ат, што з іх баб возьмеш? Адны пярсцёнкі, колты ды анучы розныя іх цікавяць». Старэйшая дачка ведала гэтыя развагі, але не карысталася сваёй уладай у доме. Наадварот, усяляк выказвала сваю пакору бацьку. Вось і ўчора, калі папрасілі яе ў вялікую грыдніцу, дзе чакалі сваты, яна перш-наперш падышла да яго, нізка схілілася ў паклоне. Потым падышла да сватоў, што прыехалі ад тураўскага князя Рагвалода, двое князі, астатнія ж, відаць, баяры, усе ў дарагім адзенні, урачыстыя, асабліва князі. У аднаго зялёны, ніжэй калень каптан, паверх карзно сіняе з чырвоным, зашпіленае на плячы барвовай запонай з залатымі пялёсткамі. Зялёныя вастраносыя боты на нагах, у другога высокая сіняя шапка з чырвонымі навушнікамі, а каптан малінавага колеру і залаты пояс. Всё гэта яна добра разгледзела, калі яны гаварылі пра князя Рагвалода. Гаварылі з пыхаю, але ёй чамусьці не хацелася слухаць. Як жа, прыехалі купцы, а яна — тавар. Добра хоць што бацька дае ёй поўную свабоду. Таму па звычаі, абнёсшы гасцей чарамі з віном, яна, хаваючы ўсмешку, паставіла сваю чару, нават не паднёсшы яе да вуснаў, і з цікаўнасцю глянула на гасцей. Яны пакрыўджана заміргалі, але сцярпелі адмову, пакланіліся на развітанне спакойна і ветліва. Князь Георгій нічога не сказаў ёй. Думаў, напэўна, што для яе і лепшыя жаніхі знойдуцца. Балюча перажывае сам, што ніколі не сесці яму на пасад. Самы малодшы ён з усяславічаў і многа сыноў старэйшых братоў. Яе хоча за удзельнага князя аддаць, каб хоць дзедам вялікага князя, унука будучага, пабыць. Вось яшчэ праз гэта ён так клапоціцца пра яе, сваю дачку. Падарыў учора яшчэ адну кнігу, багатую, сабраны ў ёй павучанні са свяшчэннага пісання і некаторыя думкі з кніг грэчаскіх пісьменнікаў. Некалі чытала яе, але на грэчаскай мове, а гэта кніга на мясцовай славянскай і зроблена тутэйшымі майстрамі, чарняцамі Васілём і Фёдарам. Немала грыўняў аддаў за яе бацька епіскапу Святой Сафіі, за тое ж кожная літара выведзена. Вачэй не адвесці. Старонкі чуваць пахнуць мятай, на якой настойвалася кінавар. Яны яшчэ чыстыя, свежыя, яна так чакала гэтай кнігі, у яе ж толькі грэчаскія тут, у Полацку. Але сёння яе думкі заняты іншым, зусім іншым. Малодшы князь учора глядзеў на яе, саромеючыся, і ў той жа час амаль не адводзіў вачэй. А яна была халодная і спакойная. Адмовіла сватам і нават не задумалася, а чаму? Не хацела нялюбага? Баялася, што знікне свабода, у якой жыла цяпер? Яна і сама не ведала. Але жыла з учарашняга дня ў ёй нейкая незразумелая трывога. Усплывалі ў вачах залацістыя валасы, загарэлы разумны лоб. Адкуль ён узяўся ў смерда? І наогул, чаму яна так многа думае пра яго? У пакой уплыла чалядніца Брачыслава з вітай васковай свечкай у руцэ, кінула трывожны погляд на гаспадыню. Якая яна прыгожая, гэтая Прадыслава! Аксамітная доўгая сукенка, вышываная сухім золатам, лягла бліскучымі палосамі ля ног. На шыі каралі з зялёных каменню з бліскучымі іскрынкамі. Задуменныя вочы глядзяць у кнігу. Грэшнай, здаецца, Брачыславе просьба яе стрыечнага брата Рамана угаварыць князёўну паглядзець сёння вечарам свята Ярылы, што купальнем завецца. Забараняе яго царква. Брачыслава хрышчоная, але так хочацца ёй павесяліцца з ранейшымі сяброўкамі, забыцца пра ўсё. Як стаў халопам яе бацька, узяўшы за сябе прыгожую Марыну з двара князя Георгія, забраў князь у двор і яе, дачку першай жонкі нябожчыцы. Несправядліва гэта, ды толькі каму ж паскардзіць? Яшчэ раней плакала яна каля ног бацькавых, маліла яго не жаніцца з Марынаю. Але той нібы розум страціў, адпіхнуў яе нагой і пайшоў на княжацкі двор. А праз два гады пачаў заляцацца да Марыны нашэпнік княжацкі Астрамір. Ды і яна нібыта хіліцца да яго пачала. Заўсёды грыўні ў яго вадзіліся, падарункамі яе занаджваў, бранзалетамі меднымі ды завушніцамі празрыстымі заморскімі. Маўчаў бацька, звярэў паціху. А калі злавіў аднойчы прайдзі света ў цёмным кутку з Марынай, не вытрымаў, апусціў свой вялізны кулак на шышкаватую з рэдзенькімі шэрымі валасамі Астрамірову галаву. Судзілі яго назаўтра тут жа, на двары. Прывязалі да дрэва, і князь, успамінаючы нейкі статут Яраславаў, прысудзіў халопа, які асмеліўся ўдарыць вольнага чалавека, біць да смерці. Ніколі не забыць, Брачыславе, як крычма крычаў бацька і як сканаў у цяжкіх муках. А яе ўсё роўна не адпусцілі на волю. Прыставілі да маладой князёўны. І ўжо звыклым стала паднявольнае жыццё. І толькі часам, калі пачынала думаць пра ўсё, слёзы засцілалі вочы. Але, дзякуй Богу, ніхто гэтага не ведае. І ўсё ж назаўсёды яна запомніла, трэба далей ад княжага гневу і княжай ласкі трымацца. Калі учора Раман зайшоў да яе цёткі, да якой яна прыбегла кратком, і падахвоціўся правесці да самага горада, яна адразу зразумела, што нешта тут не так. Бачыла ж вочы свайго брата стрыечнага, калі стала ў поперак яму на дарозе. Але ўсё роўна просьба Раманава ашаламіла. Здурнеў ты! А ён нечакана упаў перад ёй на калені, нібы перад іконай, а ў самога вочы як непрытомныя, аж наспалохалася і згадзілася. А цяпер вось стой перад князёўнай, маўчы, і ўсё чамусьці бацькава смерць успамінаецца. Напэўна, таму, што цячэ і ў яе гаспадыні кроў князя Георгія, бязлітасная, прагная кроў. Брачыслава схамянулася, калі на руку пырснула растопленая кропля воску. Яна войкнула, і адразу цёмныя вочы князёўны ўкалолі яе, сунуліся тонкія бровы. А ўбачыўшы руку, лёгенька ўстала, пайшла да чорнага з нетутэйшага дрэва сундучка, дастала нейкі белы парашок у празрыстай пасудзіне, прысыпала апечаную руку. Боль імгненна сціх. А ўсё-такі добрая яна, падумала чалядніца, і асмялела. Ці не хочацца паглядзець князёўне, як простыя людзі свята спраўляюць? Спыталася яна і ўжо зусім ціха сказала: і мой брат стрыечны Раман там будзе. Вы ўчора яго бачылі, помніце? Перамяніўся твар у князёўны, адвярнулася, пайшла да акна. Пастаяла там, вярнулася. І, нібы гаворка ішла аб нечым звычайным, адказала спакойна: ну што ж, пойдзем.